Ostatni zamknął drzwi. Na klucz? Wszyscy jesteśmy. Kochani, usiądźmy. Usiądźmy wygodnie. O, właśnie, telefony komórkowe wyciszmy. Wyciszone telefony, tak? Wyciszone. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, bracia, siostry. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem, znowu widzę uśmiechnięte twarze, gotowe, by chwalić, wielbić Pana Boga, słuchać Słowa Bożego. Więc rozpoczynamy naszą społeczność. O, jeszcze nie wszyscy. Witajcie. Otwórzmy, kochani, Biblię na Ewangelii Łukasza, rozdział 10. Więc przeczytamy fragment z tego rozdziału albo posłuchamy. Będę czytał od wersetu może 17. Wers 10 rozdział Ewangelii Łukasza, od 17 wiersza. I 70 wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć, co wy widzicie, a nie zobaczyli. I słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, tak przeczytałem od 17 wersetu. Ja nie mam pewności, czy tutaj jest jedna ciągła chwila, tak, w której to się odbywa, co się odbywa, bo być może, że to są dwa wydarzenia. Jedne to było, gdy wracali uczniowie i Pan Jezus ich pouczył, a drugie to, gdy rozmawiał dalej z nimi. Ale mamy te wersety obok siebie i one pokazują pewną jedną myśl. Myślę, że można na to spojrzeć w całości. Kontekst tutaj jest taki, że uczniowie, którzy wracają z tej misji, na którą ich Pan Jezus wysłał, radują się, bo doświadczają wielkich rzeczy. Demony wychodzą z ludzi. Różne inne rzeczy tak się działy, cudowne rzeczy. I są rozradowani, są zachwyceni. Biorą udział w czymś tak niesamowitym, że przychodzą do swojego Pana i mówią z tej radości: coś wspaniałego, jesteśmy uczestnikami czegoś cudownego, wspaniałego. Taki jest kontekst tej historii. Pan Jezus, wydaje się, lekko gasi ich entuzjazm, chociaż nie wiem, czy gasi, a może tylko przekierowuje ich emocje, ich entuzjazm na trochę inne tory. Bo mówi: to nie z tego tak naprawdę się powinniście cieszyć, nie z tego się cieszcie. Albo może inaczej miał na myśli, że z tego też, ale jest coś większego, czego być może jeszcze teraz nie widzicie, albo dopiero zaczynacie to oglądać, ale jest coś większego, coś znacznie większego. I zobaczcie, Kochani, za chwilę widzimy Pana Jezusa rozradowanego w duchu. Nasz Pan Jezus Chrystus rozradował się w duchu i w tej radości do nich przemawia dalej. Chociaż najpierw do Ojca. W tej radości wysławia swojego Ojca, mówi Mu, że to dobrze, że tak się stało, jak się stało. To wszystko, co się dzieje. Syn Człowieczy przychodzi na świat. Bóg, najwyższy, najwspanialsza istota, przychodzi na świat i objawia w samym sobie Ojca w niebie ludziom. I wysławia za to Ojca i mówi, że to dobrze. Zakrył Ojciec te rzeczy przed różnymi ludźmi. Przed wieloma ludźmi te rzeczy były zakryte, ale byli tam ludzie, którym otworzył oczy i którym objawił te sprawy. Pan Jezus się z tego radował. Stało się coś, w czym Ojciec miał upodobanie. Pewna garstka ludzi, bo tak należy powiedzieć, garstka ludzi dostąpiła tej łaski, że Ojciec otworzył im oczy i objawił pewne rzeczy. I czytamy dalej, co objawił. Werset 22. Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I powiedział jeszcze do nich na osobności, że wielu proroków i królów pragnęło to zobaczyć, a nie zobaczyło, nie było to im dane. A ta garstka miała tą łaskę, że mogła zobaczyć Boga w Jezusie Chrystusie lub zacząć Go widzieć, dostrzegać. I kochani, pomyślmy o tych realiach, bo za Jezusem chodziło wielu ludzi. Albo może Jezus pojawiał się w miejscach, gdzie wielu ludzi było. I te tłumy, o których czytamy, że przychodziły do Niego, ciągnęły do Niego z różnych względów, bo uzdrawiał, bo karmił, bo przemawiał z mocą, gromadziły się i patrzyły na Niego. I kogo w Nim widzieli? Jedni widzieli mistrza, nauczyciela, rabina, kaznodzieje, kogoś mądrego, nauczyciela, dobrego. Jeszcze inni widzieli młodzieńca, który ledwo co wyrósł, a jeszcze niedawno to biegał. Znamy go, mówili. I jego rodziców. To ten Jezus, tam pewnie mu cukierki dawali kiedyś. To Jezusek ten, on wyrósł, broda mu zaczęła rosnąć. To jest ten. Pogardzali nim też z tego powodu, jego słowem. 50 lat jeszcze nie masz, nie? Różni ludzie różne rzeczy widzieli, ale była garstka, której Bóg otworzył oczy i objawił te rzeczy. Była też garstka Jego najbliższych uczniów, którzy z Nim jedli, pili, jak apostoł Jan później mówi w swoim liście, dotykali Go. Byli tak blisko z Nim, było im to dane, mieli tą łaskę. I pomyślmy, kochani, o nas, bo żyjemy już wiele setek lat później, nie mamy tej łaski widzieć Chrystusa w ciele. Nie było nam to dane. Oglądać Go, jak chodzi, jeść z Nim, słuchać Jego głosu, dopytywać Go osobiście. Ale czy nie jest podobnie i dzisiaj? Czy nie mamy tej samej zasady, że żyjemy znowu w pokoleniu, w którym zdecydowana większość widzi w Jezusie jakąś postać może tradycyjną, jakiegoś mądrego filozofa, mądrego człowieka. Nie wiem, różne są wyobrażenia na temat Jezusa. Ale znowu widzimy garstkę ludzi, widzimy jakąś zbiorowość, którym dane jest zobaczyć Chrystusa w Chrystusie Boga i uczcić Go jak Boga. I Pan Jezus, tak jak wtedy się radował, mówił, że wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba, bo zakryłeś te sprawy przed mądrymi, ale objawiłeś je niemowlętom. Kochani, jeżeli nam dzisiaj Bóg, Pan Nieba, ten sam Bóg, jest jeden, objawił, że Chrystus jest Bogiem, jest Synem Bożym, to wiedzcie, że Pan Jezus się raduje z tego i my też powinniśmy z tego się radować. On im wtedy powiedział: radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. Radujcie się z tego, że to przed wami Ojciec to objawił i radujcie się z tego, że możecie mieć z Nim społeczność. I tak samo mówi do nas dzisiaj. Do mnie przez ten fragment przemawia bardzo silnie, ja nawet nie umiem tego wyrazić, ale widzę, jak wszystko inne jest drugorzędne. Nie gorsze, to nie chcę tego powiedzieć, ale nadrzędne jest to i to rzeczywiście moje serce rozradowuje najbardziej, że Bóg pozwolił w swojej łasce mi zobaczyć w Chrystusie tego jedynego Boga, że mógł zajaśnieć. Chrystus mógł zajaśnieć. Kochani, i może nie mamy dzisiaj możliwości obcowania fizycznie z Jezusem, ale mamy Jego Słowo. Słowo, tak samo jak On do nich mówił. Mówił do nich nie przez listy, nie przez spisaną Ewangelię, ale do nas przemawia przez Słowo Boże. I tak samo jak wtedy oni mogli mieć tą społeczność, skupić się naokoło Jezusa, tak i my możemy naokoło Jezusa już w tej formie, tak jaką mamy, w formie Słowa Bożego spisanego, które możemy czytać, rozważać razem i być w tej społeczności przemienianymi przez Niego. I w tej społeczności doznawać tej radości, tego, że nasze serca będą pałały. W Słowie Bożym to jest, kochani. Jest społeczność z naszym Bogiem. I chciałbym was zachęcić i siebie do tego, żeby nie zaniedbywać tej społeczności z Bogiem w Jego Słowie. Bo to nie jest nabożeństwo, to nie jest wykład Słowa Bożego, to jest, wiecie, codzienna radość z obcowania z Panem Jezusem w Jego Słowie. Czytając, rozważając o tym, kim On był, co mówił, jak postępował. I w tym wszystkim ucząc się też od Niego. Także, kochani, módlmy się, aby Bóg rozradował w nas nasze serca w społeczności z Nim. Byśmy mogli Go chwalić, wielbić, śpiewać na chwałę ze szczerego, rozradowanego serca. Że On jest, On żyje i dał nam tą łaskę zobaczyć Jego samego oczami wiary. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że objawiłeś się w Jezusie Chrystusie jako Bóg żywy, Bóg prawdziwy, święty, sprawiedliwy, który w swej doskonałości zniża się do nas, upadłych stworzeń, aby nas wyciągnąć z bagna grzechu, aby darować nam wieczne życie, zapisując nasze imiona w Księdze Życia, gwarantując nam wieczną szczęśliwość w Twoim Królestwie. Nie przez rzeczy znikome tego świata, ale przez drogocenną krew, która przelana na Golgocie za nasze grzechy, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości, daje nam przystęp do Ciebie, daje nam możliwość bycia napełnionymi Twoim Świętym Duchem, świątyniami Boga żywego na ziemi. Panie, dzisiaj jesteśmy tu razem w imieniu Jezusa, aby oddać Ci chwałę i cześć i radować się w Twoim Świętym Duchu, rozważając Twe Słowo, rozmyślając o tym, kim jesteś, otwierając nasze serca na to objawienie, które od Ciebie pochodzi. Prosimy, by dzisiaj Twój Święty Duch otwierał nasze serca, otwierał nasze duchowe oczy, abyśmy oglądali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i wielbili Cię w duchu i w prawdzie, prosimy o Twe łaskawe działanie w każdym z naszych serc, o Twoje dotknięcie naszych umysłów, o Twoje też posilenie naszych słabych ciał. Prosimy, działaj pośród nas i daj nam uczcić Ciebie w Twoim świętym duchu. Amen. Amen. Panie Jezu, tak pragniemy mieć społeczność z Tobą, oglądać Ciebie, oglądać Twoje dzieła, choćby tylko oczami wiary, ale pragniemy widzieć, jak Ty żyjesz, jak Ty działasz. Panie, pragniemy podziwiać Cię, pragniemy oglądać Cię, starać się zrozumieć może, ale nie wypadać z tego zachwytu, kim Ty jesteś. Boże, prosimy, objawiaj nam swoją głębię. Prosimy. Pokaż nam, Panie, jak bardzo nas umiłowałeś, jak bardzo, jak to wszystko, Boże, było niesamowite, że Ty, największy, jedyny, prawdziwy Bóg, przyszedłeś na świat. Panie, to nie jest byle jaka historia, tak jak wielu ludzi to traktuje. Jedna z wielu. Jedna z wielu, może dla niektórych mitologia, ale dla nas to było najważniejsze, że Ty sam przyszedłeś na świat, aby zbawić nas. Dzięki Ci. Panie, i po tylu latach jeszcze ciągle szukasz ludzi na ziemi, aby otwierać im oczy. Na tą właśnie Ewangelię, na tą prostą historię, abyśmy mogli w Tobie zobaczyć jedynego Zbawiciela. Panie, tak prosimy o tych ludzi innych, którzy wydają się ginąć, wydaje się, że są na takiej drodze, z której nie ma powrotu, ale wiemy, że to Ty sam, jeżeli zechcesz, to objawisz. Jeżeli zechcesz, to otworzysz oczy, ożywisz każdego, bez względu na to, kim jest. Bez względu na to, czy dla nas to są sytuacje dramatyczne, niemożliwe. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie, Panie. I przynosimy dlatego naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych znajomych, tych, których stawiasz nam na drodze. Prosząc Cię, Panie, o to, byś działał, byś otwierał ich oczy, ożywiał ich umysły, by zobaczyli w Tobie jedynego Boga. Amen. Amen. Pomóż, Panie, nam tą możliwość pojęcia tego i przyjęcia Ciebie też na nasze serce. Wiem, Panie, że modlę się, Panie, też o nas, byśmy wydawali owoc każdym Bogu, potrzebują Twojego dotknięcia też w ciele. Mówię się, Ojcze, o programie w szpitalu, abyś swoją opiece, żebyś też mnie pokierował, Cię opiekuje, żeby też mógł wskazać problem, który jest przy wyłodze i mógł Pan był to zaradzić. Proszę na to. Twoje dotknięcie i pokój do jej serca. Twojej siły. Twoje błogosławieństwo. Prosimy, by Pana dała jej sprawa, żeby... Ojcze, prosimy, by Ty w własnej mocy Twojej ulecz, prosimy, po co sława Twoja. Prosimy, zmiłuj się, Ojcze. Amen. Psalm 34. Będę błogosławił Jahwe w każdym czasie. Chwała Jego zawsze na moich ustach. Jahwe jest chlubą moją. Niech to usłyszą pokorni i niech się radują. Uwielbiajcie Jahwe wraz ze mną. Wychwalajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Jahwe, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Podnieście ku Niemu wzrok, a jasność Was opromieni i twarzy Waszej nie okryje rumieniec wstydu. Oto ubogi wołał, a Jahwe go wysłuchał i wybawił od wszelkiej udręki. Anioł Jahwe rozbija obóz wokół tych, którzy się go boją i wybawia ich. Zakosztujcie i przekonajcie się, jak dobry jest Jahwe. szczęśliwy człowiek, który na Jego powierzył opiece. Żyjcie w bojaźni Jahwe, wy Jego święci. Ci bowiem, którzy się Go boją, nie cierpią niedostatku. Możni zaznają biedy i głodu. Lecz tym, którzy Jahwe szukają, na niczym nie zbywa. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Jahwe. Komuż życie nie jest drogie? Któż by nie pragnął dni, w których by zaznał szczęścia? Strzeż języka swego przed złem, a ust swoich odmowy fałszywej. Unikaj zła, a czyń co dobre. Szukaj pokoju i pilnie o nim zabiegaj. Oczy Jahwe spoczywają na sprawiedliwych, a uszy Jego nachylone są ku ich wołaniu. Oblicze Jahwe zwraca się gniewnie przeciwko tym, co zło czynią, by pamięć o nim zepsuć ziemię. Gdy sprawiedliwi wołają, Jahwe ich wysłuchuje i wybawia od wszelkiej udręki. Bliski jest Jahwe tym, których serce złamane, a strapionych na duchu wybawia. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Jahwe od wszystkich go uwalnia. On strzeże wszystkich kości Jego, ani jedna z nich nie będzie złamana. Nieprawość zabija bezbożnego. Kto nienawidzi sprawiedliwego, będzie ukarany. Jahwe wybawia duszę swoich sług. Kara nie dosięgnie tych, którzy się do Niego uciekają. Ja, Ojcze, przychodzę do Ciebie i chcę Ci podziękować za ten wspaniały dar Twojej miłości, cudownej, wielkiej miłości. Dałeś nam Syna Twojego ukochanego, aby On wykupił nas ze śmierci, z naszych upadków, z naszej niewiary, z naszej śmierci. Drogo wykupiłeś nas. W ranach i sińcach Twoich jest nasze uzdrowienie. Dzięki Ci. Złożyłeś swoje życie po to, na krzyżu, po to, aby ja mógł dostąpić nowego życia z Tobą. Powrócam wrócić do Ojca. Drogo wykupiłeś, Panie. Oddałeś swoje życie. Tak nas mówi. Rozmyślam o Twojej miłości. I czasem jestem smutna, że nie mogę tak zgłębić tego, tej Twojej wielkiej miłości, tak Twojej dobroci i łaski, Twojej miłości agapy, takiej bezinteresownej. Zbliżam się do Ciebie, Panie. Rozmyślam o to, że mnie kocham, że tak nie chcę patrzeć na mnie łaskawie, uderzasz mnie miłością Twoją, Twoją akceptacją. Tak chcę nasiąknąć tym, jak gąbkę, Panie, aby mógł trącić tym, aby ze mnie mogło to wypływać na bliźnich, na tam, gdzie pracuję, do sąsiadów, w swoim kościele Twoim. Ty jesteś dla mnie źródłem wszelkiego dobra. Od Ciebie pochodzi ta miłość, której jestem winny Tobie i bliźnim. Jesteś moim źródłem, tą wodą, która wytryska po życiu wiecznym. Od Ciebie biorę również chleb niebieski, chleb dla życia wiecznego. Ale dziękuję Ci również za chleb powszechny. Dziękuję Ci za nowy dzień, który dałeś, piękny dzień, że pozwoliłeś mi go przeżyć, oglądając Twoją piękną przyrodę, Twoje dzieła, Twoją łaskę, Twoją dobrze, Boże, Kościele. Zachowasz mnie, Pani, od zła. Ufam Ci, powierzam Ci, powierzam nas wszystkich. Powierzam to miasto Twojej łasce i miłości. Ty jesteś jedynym źródłem życia, Boże. I tylko Ty dajesz życie, Ciebie, radość i szczęście. I spoglądamy na Ciebie, tak jak psalmista mówi, spójrzcie na niebo, a rozjaśnijcie Wasze oblicza, wyjaśnij tego, jak chcecie spoglądać, to jesteś tak. O wiele więcej niż największym skarbem, Oni znali. Daj, aby nasze serca nie twardniały, ale stały się wrażliwe na miłość do Ciebie, na miłość do tego Słowa, na miłość. Daj nam mi serca mięsiste, Panie. Daj nam pozwól na również to cierpienie przejść, gdy bliźni patrzą na nas niedobre wzroki. Daj nam tę siłę, abyśmy mogli błogosławić swój wrog, modlić się o nich. Być tak doskonałymi, jak Ojciec Niebieski Jezus. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Amen. Amen. Mamy ten skarb, więc nie dajmy popienia na szyję. bo choć człowiek zewnętrznie niszczeje, to nasz duch każdym dniem odnawia się. Mamy ten skarb. Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan, wkrótce zakończy On i chwały ogromną da. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem wiecz patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb, naczynia glinianych ukrytych. Na nas się dziś objawiło, że nic nas, ale Bóg przeogromną mamą. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrznie niszczeje, to nasz duch w każdym dnia odnawia się. Mamy ten skarb. Amen. Amen. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem, jak jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy, jako ludzie tworzący jedno ciało, jesteście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Przez psalmy, hymny, pieśni, płynące z natchnienia, wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Amen. Amen. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, żeś wstąpił tu na ziemię, że odkupiłeś nas z winy grzechów i śmierci, bo Twoja miłość doprowadziła do tego, aby odkupić nas, aby wybawić swój lud. Ty, Panie, wstąpiłeś tutaj, stałeś się człowiekiem, pogardzany przez ludzi, przyszedł do swoich, Panie, ale swoi Ci nie przyjęli. Dziękujemy Ci, Panie, żeś otworzył nasze oczy, ślepa od urodzenia, iż otworzył nasze uszy, żeśmy mogli usłyszeć głos Ewangelii, która została zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Panie, prosimy Cię, abyś otwierał oczy tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Prosimy. Abyś otworzył uszy tych, którzy o Tobie jeszcze nie słyszeli. Prosimy, Boże. Aby nie mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli. Jest napisane, że każdy, kto pokłada w Tobie ufność, nie będzie rozczarowany. Ty, Panie, jesteś prawdą wczoraj, dziś i na wieki. Dziękuję Ci, Panie, że się nam objawił, żeś sam siebie objawił nam. Dziękujemy Ci, Boże, za tą wielką łaskę, za tą miłość, za to, żeśmy zobaczyli tego, który jest od początku. Boże, teraz bądź uwielbiony w tym zgromadzeniu, pośród tego zgromadzenia i w nas. Niech imię Twoje będzie wywyższone ponad niebiosa. Amen. Amen. Zaspokoił serce Twe. Powiedz. chyba przesunął się Jego. Skoro są od na walkach z ciężarem świata, wiedz, drogi bracie, że On poradzi i tym. Skoro poniósł On na walkach z ciężarem świata, wiedz, droga siostro, że On poradzi i tym. Nie ma choroby, by Bóg wyleczyć nie mógł. Grzechu, nieszczęścia, by On wyrwać się nie mógł. Jezus chce pomóc Ci dziś, pośpiesz do Niego. Jedynie On ma tę moc zachować posłego. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Modlitwy, której by Pan wysłuchać nie mógł. Obietnic, których by On wykonać nie mógł. I serc, których by Pan spokoić nie mógł. Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata, wiedz, przyjacielu, że On poradzi Ci tym. Skoro niebo i ziemia wciąż trwa w Jego ramionach, wiedz, że tam także i Ty miejsce schylasz. Psalm 91. Pieśń o szczęściu kochających Panu. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w dzień wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdza nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Tak, On wybawi cię z szydeł strasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On okryje cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, a Jego wierność będzie Ci tarczą i uderzeniem. Nie przelękniesz się nocnych straszydeł, ani strzału lecących za dnia. Nie dotknie Cię zaraza czyhająca w ciemności, ani klęska, co pustoszy w południe. Nawet jeśli u Twojego boku padłoby 1000 walecznych, albo 10 000 po Twojej prawej stronie, Ty będziesz bezpieczny. Zobaczysz to jedynie na swe własne oczy. Będziesz świadkiem odpłacania bezbożnym. Tak, Ty, Panie, jesteś moim schronieniem. Jeśli w Najwyższym znalazłeś swą kryjówkę, nie spadnie na Ciebie nieszczęście. Plaga również nie zbliży się do Twego namiotu. Bo On swym aniołom wyda polecenie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię nosić na rękach, abyś nie poraził o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po lwinie. Rozdepczesz lwiątko i potwora. Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Amen. Amen. Amen. Tyś prawdziwy. złoto otwórz mi w serce i miłość dam. Bo jak nikt inny wsparłeś po to, abym życie wieczne miał. Byś mą siłą, byś tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę. Byś pragnienie mojego serca Ciebie, Panie, wielbić chcę. Faryzeuszami, ale wszyscy mówią, że jeśli ktoś chce iść za mną, niech nasze oczy i serca te duchowe, po to, żebyśmy umieli być Tobie posłuszni, że jeżeli deklarujemy, że Ty królujesz w naszych sercach, to to jest prawda, że Ty nas odkupiłeś i już teraz nie należymy do Pana. Tak bardzo ja tego potrzebuję, Panie. Proszę Cię o taką łaskę dla każdego z nas, bo tego potrzebuje świat, potrzebuje nasza rodzina tego potrzebuje, nasze otoczenie tego potrzebuje, koledzy i przyjaciele w zakładach pracy tego wszystkiego potrzebują. Mamy być tymi świadkami Pana Jezusa Chrystusa. Panie, to jest przywilej i łaska, że dajesz nam tę możliwość spotykania się tutaj. Prosimy Cię o pobłogosław nas, abyśmy wychodząc z tego nabożeństwa byli wzmocnieni, Panie. Żeby Twoje Słowo wykonało w nas pracę, tę, którą to Ty, Panie, zamierzyłeś. I żebyśmy umieli być posłuszni. Żebyśmy nie byli tymi niedzielnymi chrześcijanami, ale każdego dnia, każdej godziny, Panie, należący do Ciebie, żyjący Tobą, pachnący Tobą, Panie, lubiący się Twoim imieniem, bo, Panie, zasługujesz na to. Wielbię Cię i wywyższam do wszystkich. Amen. Amen. Pokochałem Pana, ponieważ wysłuchał głosu mego błagania i skłonił ku mnie swoje ucho. Będę go za to wielbił, póki żyję. A już oplotł mnie po grozy śmierci, dopadł mnie pokój przed światem umarłych. Owładnęły mną ból i agonia. Wtedy wezwałem imienia Pana: o Panie, ratuj mą duszę. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. Pan strzeży ludzi prostodusznych, byłem na dnie, a On mnie zbawił. Zawróć, ma duszo, zaznaj spokoju, bo to Pan ujął się za Tobą. Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci, me oczy od łez, nogi od potknięcia. Nadal będę żył przy mym Panu i poruszał się pośród żyjących. Uwierzyłem, więc przemówiłem. Byłem bardzo pokorzony. Musiałem przyznać się z rozczarowaniem, że każdy jest zawodny. A Pan? Czym mu się odwdzięczy? Tyle wyświadczył mi dobrodziejstw. Podniosę kielich za zbawienie. Wezwę imienia Pana. Wobec całego Jego ludu wypełnię to, co ślubowałem. Kosztowne jest uwodzenie Pana, śmierć tych, którzy są Mu oddani. Ja właśnie jestem Twoim sługą, Panie. Jestem Twoim sługą, synem Twojej służącej. I Ty zerwałeś me powrozy. Dla Ciebie złożę dziękczynną ofiarę i będę wzywał imienia Pana. Wobec całego Jego ludu wypełnię to, co ślubowałem. Uczynię to w przedsionkach domu Pana, w Twoim obrębie Jerozolimo. Halleluja. Amen. Amen. Panie, tak kiedyś, kiedy byłem na dnie, podniosłem swój głos do Ciebie, a Ty, Panie, mnie wysłuchałeś. Dzięki. Wzywałem Twego imienia, Panie Jezu, a Ty nakłoniłeś ucho swoje do mnie. Dlatego zawsze będę o tym pamiętać. Jesteś Bogiem miłosiernym, Bogiem miłościwym. Dzięki Ci, Boże, że jesteś takim Bogiem, takim Panem. Że Ty, Panie, schylasz się do tego, który jest prochem i słyszysz Jego głos. Wybawiasz go od śmierci. Dzięki. bądź wywyższony. Panie jest ponad wszelkie niebiosy. Niech chwali Cię wszelkie żywe stworzenie. Amen. Amen. Jezus ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu. Wieczorem, ten pierwszy dzień tygodnia, tam gdzie uczniowie przebywali, zamknąwszy drzwi z obawy przed Judejczykami, Jezus przyszedł, stanął na środku i mówi: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie, ujrzawszy Pana. Powiedział im znowu: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach chnął na nich i mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, temu są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, kiedy Jezus przyszedł. Mówili mu więc inni uczniowie: ujrzeliśmy Pana. A on im odpowiedział: jeśli nie zobaczę śladu gwoździ na jego rękach i nie włożę mego palca w miejsce gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po 8 dniach uczniowie znowu byli w domu i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus, chociaż drzwi były zamknięte, stanął na środku i rzekł: pokój wam. Potem mówi Tomaszowi: podnieś tutaj palec i oglądaj moje ręce. Podnieś także rękę i włóż do mego boku. A nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. A Tomasz mu odpowiedział: Panu i Bóg. Mówi mu Jezus: uwierzyłeś, boś mnie ujrzał. Szczęśliwi ci, którzy nie ujrzeli, a uwierzyli. Ja, Ojcze, dziękuję Ci za to cudowne, że chociaż wzrokiem nie widzimy Ciebie, ale ponieważ nasze serca oczyściłeś i krwią Twoją przelano pomazanie, dlatego możemy Ci widzieć tymi oczami serca, widzieć Twoją chwałę, Twoją łaskę, Twoją wierność. Dziękuję Ci, Panie, za tą łaskę. Dziękuję za dar wiary od Ciebie tylko. To przekonanie i to pełne. Dzięki Ci, dzięki Panie Jezu. Amen. Tak, Panie Jezu, dziękujemy, że uniżyłeś się do nas, aby darować nam życie i to życie obfios. Dziękujemy za bogactwo mądrości i poznania Ciebie. Dziękujemy za dar Twego Świętego Ducha, Ducha Prawdy, który wprowadza nas w poznanie Ciebie, drogi, prawdy, życia, który daje nam objawienie Ojca w niebie, który miłuje nas, który troszczy się o nas, który jest z nami. Prosimy, by dzisiaj Twój Święty Duch mówił do naszych serc, aby nasze rozważanie Twego Słowa było więcej niż zdobywaniem wiedzy. Prosimy, by Twój Duch przemieniał nas z chwały w chwałę, w ten sam obraz, w który wpatrujemy się jakby w zwierciadle. Prosimy, mów do naszych serc i wykonuj Twoją pracę w każdym z nas ku chwale naszego Boga i Ojca. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Rozczaruję tych wszystkich, którzy spodziewają się świątecznego kazania i uraduję tych wszystkich, którzy nie cierpią świątecznych kazań. Otwórzmy Księgę Sędziów, 16 rozdział. I przeczytamy ostatnie wiersze tej księgi i dokończymy historii Samsona. Rozdział 16, Księga Sędziów, 16 rozdział. Będziemy czytali od 22 wiersza. Ostatnio przyglądaliśmy się tragicznemu upadkowi Samsona w pułapkę zastawioną na niego przez filistyńskich książąt, którzy wykorzystali jego słabość do pięknych kobiet. Samson, uwiedziony przez powabną Dalilę, uległ jej wdziękowi i pod naciskiem jej nieustannych nagabywań zdradził jej tajemnicę swojej siły. W rezultacie tego fatalnego błędu stał się łatwym łupem filistyńskich rzezimieszków, którzy, jak czytamy w wierszu 21, skrępowali go, wyłupili mu oczy i sprowadzili do Gazy. Tam skuli go dwoma spiżowymi łańcuchami i w więzieniu zmusili do mielenia ziarna. Słowo jednak, od którego zaczyna się 22 wiersz, oznacza kolejny punkt zwrotny w tym niesamowitym dramacie. Jednak. Jednak po ogoleniu Samsonowi zaczęły odrastać włosy. Mimo że Samson nisko upadł i przekonał się, że Bóg jest surowy w swoim sądzie, Samson nie został całkowicie odrzucony i odstawiony na bocznicę. Bóg kara i boleśnie smaga swoje błądzące dzieci, ale nie dłużej niż jest to konieczne. Odrastanie włosów Samsona jest symboliczną oznaką, że Bóg, który go opuścił w dolinie Sorek, nie skończył jeszcze z nim. nie dopełnił wszystkich swoich celów w Nim i przez Niego. Filistyni mogli sobie wyobrażać, że odnieśli wielkie zwycięstwo nad niewiernym sługą Jahwe, ale przeliczyli się co do samego Jahwe. Bóg na drodze dyscyplinarnej może odstawić na bok jednego ze swoich sług na czas korekty, cierpienia, ale to nie znaczy, że Bóg kiedykolwiek porzuca swoje wyższe cele. Boży sługa, znajdujący się w lochu grzechu, może chwilowo powstrzymać, czasami nawet zniweczyć powodzenie jakiejś strategicznej operacji, jednak jego osobista klęska nie oznacza Bożego odwrotu, ani nie zaćmiewa pewności ostatecznego zwycięstwa Bożej sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, kiedy widzimy upadających chrześcijan. Bóg nie wycofuje się. Bóg nie zmienia swojego celu. Jego sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Filistyńskie świętowanie opisane w 23 i 24 wierszu jest więc wielką pomyłką, a ich przypisywanie zwycięstwa Dagonowi, ich rybiemu Bogu, jest obrazą chwały Jahwe, która nie będzie przez niego tolerowana. Rządcy filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką, rzeźną ofiarę i weselić się z tej okazji. Wołali: nasz Bóg wydał nam w ręce naszego wroga Samsona. Potem, gdy zobaczył go lud, wielbił swojego Boga podobnie. Nasz Bóg wydał nam w ręce naszego strasznego wroga, tego, który niszczył nam ziemię i mnożył zabitych na drogach. Jeśli czytaliście wcześniejsze wiersze, to wiecie, że to nie Dagon, ale Jahwe wydał Samsona w ich ręce. Tutaj przenosimy się na główną linię frontu Księgi Sędziów. Starcia między fałszywymi bogami a Bogiem prawdziwym, Jahwe. Dagon był jednym z głównych bożków Filistynów o kształcie i ogonie ryby, ale z głową i rękami człowieka. Taka filistyńska syrenka, czy raczej syren. Jedna z jego świątyń znajdowała się najprawdopodobniej w Gazie, gdzie wcześniej Samson po wizycie u nierządnicy wyrwał miejskie wrota, a po swoim oślepieniu i upokorzeniu jak zwierzę niewolniczo pracował, mieląc filistyńskie zboże. Filistyni, rozochoceni swoim triumfem i winem, wołali: wezwijcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili więc Samsona z więzienia i bawił ich. Nie wiemy jak. Być może nawet Filistyni, widząc, że odrastają mu włosy, pozwolili na to, jako że był ślepy i sądzili, że już teraz im nie zagrozi, zakuty w te kajdany. I być może myśleli, będzie miał więcej siły, będzie więcej dla nas pracował, a poza tym chcieli, żeby może wykonywał jakieś sztuczki, zabawiał towarzystwo. I tak było. Samson jest wyśmiewany, prowokowany i tak oto przygotowywana jest ostatnia scena tego dramatu. Bóg czasami pozwala swoim wrogom wykopać dół własnej zagłady. Oto jakże są uradowani Filistyni. Cieszą się jak nad wrogiem całkowicie pokonanym. Nie wiedzą, że ich radosny festiwal jest bluźnierstwem przeciwko Bogu i wkrótce ich radość zamieni się w krzyk zagłady. Filistyni są jak bezowocne drzewa, nieświadome topora przyłożonego do ich korzeni. Świątynia jest pełna mieszkańców Gazy i prawdopodobnie innych miast Filistii. Na samym dachu tego gmachu zbiera się 3000 osób. W sumie ten gmach mógł pomieścić nawet 10 tysięcy osób. Hałas pochwał dla Dagona miesza się z pogardliwym wyszydzaniem Samsona, który zostaje zmuszony pełnić rolę klauna ku rozkoszy rozbawionych widzów. W przerwie Samson ustawia się na strategicznej pozycji między dwoma filarami, które podtrzymują całą strukturę tego wielkiego budynku. W 26 wierszu czytamy, że w pewnej chwili Samson powiedział do chłopca, który go trzymał za rękę: daj mi odpocząć, pomóż mi namacać filary, te, na których wspiera się ta świątynia. Niechże się oprę. Świątynia zaś była pełna mężczyzn i kobiet. Byli tam także wszyscy rządcy filistyńscy, a na dachu przebywało około 3000 mężczyzn i kobiet. Wszyscy oni przyglądali się, jak ośmieszano Samsona. Jest to prawdopodobnie moment największej duchowej siły Samsona w całej jego historii. Ponieważ jest to chwila jego najczystszej zależności od Boga. Kiedy myślimy, że możemy czegoś dokonać, a Bóg ma nam tylko pomóc, jesteśmy dalecy od triumfu, jaki był udziałem Samsona w tym doświadczeniu. Doprowadzony do końca swoich własnych możliwości, wie, że tylko Bóg, który jest wierny obietnicom przymierza, może mu udzielić nadprzyrodzonej siły, jakiej wcześniej doświadczał, aby uciszyć całą tą filistyńską wrzawę. Samson w desperacji wypowiada swoją ostatnią modlitwę. Jakaż to jest modlitwa? Panie, Jahwe, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie, proszę, Boże, jeszcze tym razem. Niech się zemszczę tę ostatnią zemstą, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem Samson namacał oba środkowe filary, na których wspierała się świątynia. Oparł się o nie, o jeden prawą, a o drugi lewą ręką i westchnął: niech umrę wraz z Filistynami. Potem z całej siły rozepchnął filary i strop zwalił się na rządców oraz na wszystkich obecnych w świątyni ludzi. Tych zaś, których zabił przy swojej śmierci, było więcej niż tych, których zabił za życia. W pokucie upadłego wierzącego jest niezwykła moc, której nie potrafimy zmierzyć. Nawet ruina pokutującego wierzącego może w jednej chwili stać się świątynią Bożego Ducha. Boża łaska i błogosławieństwo może zmazać błędy całego życia, choćby na łożu śmierci. Wiara, choćby tak mała jak ziarno gorczycy, może poruszyć góry. Jak często szatan został rozczarowany swoimi zdobyczami. Niektórzy z największych Bożych sług zostali odzyskani z wielkich upadków. Niechaj więc wierzący Kościół nie ustaje w modlitwie nad odnową i pokutą biednych, bezużytecznych wraków, nad którymi rozpaczliwie płaczemy. Może jeszcze Bóg się nad nimi zlituje i przywróci do życia, aby byli błogosławieństwem i pocieszeniem dla wielu ludzi. Bóg Izraela nie pozwolił swoim wrogom i ich bałwanom na ostateczne zwycięstwo nad swoim wybranym Nazyrejczykiem. Jahwe, choćby przez śmierć Samsona, zamierza udowodnić nieobrzezanym Filistynom, że nie mieli powodu do triumfu nad jego sługą, który choć nisko upadł, nie przestał być Bożym narzędziem sądu nad wrogami Bożego ludu. Samson miał osiągnąć największe zwycięstwo w godzinie własnej śmierci. Był postrachem Filistynów za swego życia, ale umierając stał się ich niszczycielem i pogromcą ich bożków. Dozwolona przez Boga wcześniejsza klęska Samsona na kolanach Dalili w Dolinie Sorek była jego pierwszą wielką życiową porażką. Samson uderzył w mur, przez który nie mógł się przebić. Stracił Bożą obecność. Jego moc, jego niezwykłą siłę, stracił wzrok i stracił godność. Uświadomił sobie niezmienną rzeczywistość własnej słabości. Samson zawsze był słaby. Tak jak każdy z nas jest zawsze słaby. jeśli w naszym życiu objawia się jakakolwiek moc, jakakolwiek mądrość, jakakolwiek zdolność i siła, to wiedzmy, że to nie z nas, ale tak jak siostra dzisiaj czytała, mamy wielki skarb w glinianych naczyniach i to nie z nas. Nie z nas, bracia. Nie z nas, siostry. Mamy wielki skarb, mamy potężną moc, ale wszelka nasza zdolność jest z Boga. Kiedy o tym zapominamy, kiedy zaczynamy zbyt patrzeć na siebie, kiedy zaczynamy chlubić się w sobie, przekonamy się o niezmiennej rzeczywistości naszej słabości. Oto silny stał się słaby, ale nie bezużyteczny. Apostoł Piotr, zanim stał się pokornym, oddanym pasterzem Bożych owiec, musiał stracić wiarę w swoje własne możliwości, tonąc w głębi rozpaczy po tym, jak trzykrotnie wyparł się swojego Pana. Apostoł Paweł, zanim został apostołem Pawłem, musiał być oślepiony i upokorzony w prochu drogi wiodącej do Damaszku. Gdy sprawy układają się po naszej myśli, możemy się oszukiwać, że wszystko jest w porządku i że damy sobie radę. Dopiero gdy nasza głupota zawodzi, zaczynamy widzieć, jak naprawdę wygląda nasz stan, gdzie są nasze serca i gdzie jest nasza siła. Samson musiał doświadczyć wielkiej porażki i poniżenia, aby zrozumieć, że nie był on wcale niezwykle silnym człowiekiem, tylko słabym człowiekiem, w którym Bóg objawiał swoją potężną moc. I bracia i siostry, jeśli to dobrze zrozumiemy, słabi ludzie, tacy jak my, mogą stać się wielce użyteczni. Bóg nie szuka silnych. Bóg szuka słabych. Nigdy nie możesz być za słaby, żeby Bóg ciebie użył, ale możesz być zbyt silny. Gedeon się o tym przekonał, kiedy zgromadziło się wokół niego tysiące żołnierzy. I Bóg mówi, za dużo siły tu widzę. Do domu. Ten zastęp musi być tak słaby, żeby nie było wątpliwości, kto zwycięży w tej walce. Podobnie jak Samson, możemy uczyć się polegać na Bogu, czasami nawet w desperacji naszej słabości, w której możemy doświadczyć mocy najczystszej wiary. To właśnie wtedy, gdy Samson stał wśród Filistynów w świątyni Dagona, obnażony w swej głupocie i słabości, ale w całkowitej zależności od Jahwe, był rzeczywiście najsilniejszy i tam dokonał swojego największego zwycięstwa. Ten rodzaj słabości, znajdujący ukojenie w Bożej mocy i łasce, Bóg używa do osądzania świata, który pyszni się samowystarczalnością i własną siłą bez Boga. Ludzie od wieków twierdzą, że mogą poznać, zrozumieć i pokonać problemy człowieka bez Boga, własnym umysłem, własnym staraniem, intelektem, dociekliwością, wytrwałością. Boże Słowo nam jednak mówi, że to, co w oczach świata głupie, wybrał sobie Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, wybrał sobie Bóg, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskie, co wzgardzone, to, co jest niczym, wybrał Bóg, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może chełpić się przed Bogiem. Człowiek ulega diabelskiej pokusie, lucyferiańskiemu pragnieniu chełpienia się w sobie samym bez Boga, dostrzegania w sobie wartości, siły, możliwości bez Boga. To jest diabelskie pokuszenie. To jest powód upadku tego świetnego anioła, pełnego blasku, pełnego piękna, który zapomniał, czy nie chciał pamiętać, że jego piękno, jego blask, jego mądrość, jego wielka zdolność nie pochodziła z niego samego, ale jak wszystko inne, był odbiorcą wielkiej Bożej hojności, wielkiej Bożej wspaniałości, wielkiej Bożej hojności dzielenia się ze swoim stworzeniem swoją własną chwałą, udzielania swojemu stworzeniu możliwości, zdolności, piękna, które tak naprawdę zawsze znajdują swoje źródło w nim samym. On jest źródłem wszystkiego. Na jego słowo wszystko powstało i przez jego słowo, albo jak czytamy w Nowym Testamencie o Panu Jezusie, mocą jego słowa wszystko jest utrzymywane w istnieniu. On jest przed wszystkim, on jest ponad wszystkim i dla niego, i przez niego, i ku niemu jest wszystko. Nie ma wyjątków. Samson nie był wyjątkiem. Szatan nie był wyjątkiem. Nie ma wyjątków. Są tylko ludzie, są tylko stworzenia, które tracą z oczu Boga i którym wydaje się, że mogą chełpić się z siebie samych. Ale Bóg na to nie pozwoli. Nikt nie będzie chełpił się przed Bogiem. Kiedy pewnego dnia staniemy przed Nim, czytamy, że wszystkie usta będą zamknięte. Nikt się nie będzie chełpił. Kiedy zobaczymy Boga w Jego chwale, którą zechce nam objawić jako swoim stworzeniom, padniemy przed Nim na twarz i nie będzie nikogo, kto będzie się ważył chełpić przed obliczem Boga. Samson może dokonać największego wyczynu w swoim życiu, gdy uświadamia sobie własną słabość i jest gotów zapłacić za ten wyczyn najwyższą cenę. Jego grzeszne decyzje doprowadziły go do takiego stanu niewoli, że jego własne życie musiało być poświęcone, aby uśmiercić Filistynów. Grzech pociąga za sobą konsekwencje, które powodują cierpienie nawet po pokucie i powrocie do pobożnego życia. Widzieliśmy to wyraźnie, gdy śledziliśmy historię Dawida. I widać tą zasadę w życiu innych ludzi, którzy szczerze pokutowali, wrócili do Boga, doświadczyli Jego przebaczenia i przyjęcia, ale Bóg pozostawił im ciężar konsekwencji, aby ich i wszystkich innych wokół uczyć, że nasze decyzje pociągają za sobą konsekwencje. Co człowiek sieje, będzie musiał żąć, będzie musiał zbierać. Samson jest też przykładem innego wielkiego biblijnego paradoksu, niezwykłego prawa, które uzależnia największe dobro człowieka od ofiary dobroczyńców. W tym sensie koniec Samsona ma coś wspólnego ze śmiercią Pana Jezusa, choć z wieloma różnicami. Śmierć Samsona miała na celu zniszczenie jego wrogów, podczas gdy śmierć Chrystusa oferuje przebaczenie i zbawienie jego wrogom. Choć z innej perspektywy, śmierć Chrystusa jest zwycięstwem nad największymi wrogami ludzkości, nad grzechem, nad szatanem i nad śmiercią. Kochani bracia i siostry, niechaj Boży Duch dopomoże nam dobrze wykorzystać najbliższe dni, aby rozgłaszać wszem i wobec wielki cel narodzenia Zbawiciela, Jego uniżenie się do nas, Jego stanie się sługą wszystkich, chociaż jest Panem wszystkich. Jego gotowość, by zająć ostatnie, najniższe miejsce w drodze do chwały, w drodze do najwyższego miejsca, wyniesienia ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wypowiedziane w tym i w przyszłym wieku. Niechaj Boży Duch dopomoże nam z łagodnością, z miłością, z cierpliwością opowiadać o prawdziwym celu narodzenia naszego Zbawiciela, opowiadać o Jego dziele zbawienia i Jego triumfie nad naszymi wrogami. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że tak się Tobie upodobało, aby wybrać to, co niskie, to, co słabe, to, co wzgardzone. I w naszym chrześcijańskim biegu do mety zbawienia, do mety wieczności, jakże często ulegamy iluzji, że coś znaczymy, że coś możemy, że jesteśmy czegoś warci w oderwaniu od Ciebie. Zachowaj nas, Panie, od tego wielkiego błędu, polegania na naszym doświadczeniu, polegania na naszej zdobytej mądrości, polegania w jakiejkolwiek mierze na sobie samych, w oderwaniu od Ciebie, od Twojej łaski, od Twojego miłosierdzia, które nas wyrwało z tego świata, przez które mogliśmy zobaczyć, że byliśmy na drodze zagłady, że nie mogliśmy zbawić samych siebie, że byliśmy bezradni, bezsilni wobec więzów grzechu. Panie, daj, byśmy w tej postawie pokory i uniżenia pielgrzymowali przez wszystkie nasze dni. Daj, Panie, byśmy uniknęli tych wielkich upadków i bolesnych konsekwencji, jakie towarzyszą tym upadkom. Zachowaj nas. Zachowaj nas w godzinie pokusy. Zachowaj nas w chwili naszej prawdziwej słabości, kiedy odwracamy nasz wzrok od Ciebie. Ratuj nas, Boże. A jeśli ktokolwiek z nas potknąłby się, jeśli ktokolwiek z nas upadłby, czy też myśląc o tych wokół, których znamy, którzy odpadli, którzy się zagubili, którzy ulegli diabelskiej pokusie, kłamstwu, którzy stali się niewolnikami grzechu. Panie, wołamy o Twój ratunek, wołamy o Twą odnowę, wołamy o przyprowadzenie ich do tego miejsca uniżenia przed Tobą i na nowo wołania do Ciebie. Panie, wołamy o ich odnowę, abyś okazał swą wielką łaskę i miłosierdzie nad nimi i przywiódł ich na nowo do życia i owocności, nie do śmierci jak Samsona, ale do życia, do służby, do posłuszeństwa, do składania świadectwa, jak wielce się zmiłowałeś, do miłości, która wypływa ze zrozumienia, jak wiele przebaczono. Panie, modlimy się o ten nadchodzący czas, kiedy tak łatwo zagubić się w tych wszystkich błyskotkach, smakołykach. Modlimy się, Boże, byś pomógł nam w pośród tego świątecznego nastroju wskazywać na Ciebie, który jesteś życiem, nadzieją, radością, pokojem, prawdą, zbawieniem, bez którego wszystkie te rzeczy nie mają wielkiego sensu. Boże, uzdalnij nas, abyśmy byli Twoimi świadkami w mocy Twego Świętego Ducha, opowiadający dobrą nowinę o przyjściu Zbawiciela w niskości, aby wynieść nas, będących nisko, na wysokość, synów i córek Boga żywego. Daj nam, Panie, mądrość, daj nam łaskę, daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość i dotykaj serc naszych rodaków, dotykaj serc, Panie, naszych sąsiadów, naszych bliskich. Przemawiaj do nich, prosimy, i zbawiaj ich, i ratuj ich z pustej religijności do żywej wiary. Prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Święty Panie, dziękuję za słowo Twoje, które jest prawdą i drogą i życiem. Ty, Panie, objawiłeś się tym, którzy są szczerego serca, tym, którzy są skuszeni przed Tobą. Ty, Panie, powiedziałeś, ukończy się przed potężną ręką Boga, abyś pojawił się w stosownym czasie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że spojrzałeś na nas, że mogliśmy, Panie, zobaczyć Twoją chwałę i móc oznajmić Ewangelię o Tobie, pomiędzy wszelkim stworzeniem. Prosimy Cię za tymi, którzy czytają Słowo Boże, aby to Słowo Boże, aby Twoje Słowo, Panie, wypełniło do ich serc i umysłów, abyś Ty, Panie, je oświecił. Bo Ty jesteś, Panie, tym światem, który oświeca każdego człowieka. Życzę, Panie, za moją żonę, za moim synem, abyś Ty, Panie, otwierał im oczy. Wiem, że Ty, Panie, otwierasz im. Czy może będą widzieć to, co Ty, Panie, mówisz do nich, co jest zapisane na kartach z tego specjalnego słowa. Proszę Cię, Panie, za nimi, abyś otwierał im oczy, abyś dał im mądrości, zrozumienia, pokoju przed Tobą, aby uwierzyli tylko, że to w Tobie, Panie, jest zbawienie. Bo Ty, Panie, odkupiłeś ten zwinny grzech i śmierć. Tak wierzę, Panie, że tak się stanie, bo Ty masz moc, aby to uczynić. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, Panie. Proszę Cię za każdym człowiekiem, który szuka Ciebie, a nawet za tymi, którzy Ciebie nie szukają, byś, Panie, się objawił. Aby jak Saul padł przed Tobą, przed Twoją światłością, aby mógł być Twoim wielkim światem. Prosimy, Ojcze. Zmiłuj się, Panie, nad nimi i miej nas wszystkich w opiece swojej. W Tobie, Panie Jezu, popadamy nadzieję i ufność. Bądź uwielbiony, Panie Jezus. Amen. Amen. Maneria Łukasza, wyzwanie do trudności. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana. Z wesela. Abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że upasze się fartuchem i sadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem? Szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie po godzinie, której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: a kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas, gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym, po godzinie dla nikogo nieznane, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razy. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razy. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać. I od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Amen. Amen. Panie, chcemy się modlić, aby to słowo o Samsonie, ta historia pokazała, Panie, aby to wykonywało pracę w naszych sercach. Przede wszystkim. Panie, tak bogata jest ta historia, tak bogata jest Twoje słowo. Mówi, Panie, o nas samych, ale też o Tobie, Panie, o tym, do czego nas powołałeś. Ania, my wstajemy, że chcemy być też użyteczni w Twoich rękach. Chcemy, Panie, abyś to sprowadził, używał, Panie, abyśmy mogli działać na Twoją chwałę. Ale tak też często zapominamy, że aby to się stało, musimy być w takim miejscu, Panie, gdzie już nie polegamy w ogóle na nas samych, Panie. Już widzimy, że moc jest tylko w niebie. Już widzimy, że to nie o nas tutaj chodzi, ale Panie o Ciebie i o Twoje dzieło, bo drogo zostaliśmy kupieni, Panie. I tak nas, Panie, doprowadzaj do tego miejsca. Prosimy Cię, abyśmy, Panie, tam byli jak najszybciej, Panie, by właśnie nasza droga tam prowadziła. Tutaj, Panie, Cię prosimy, abyś Ty był naszą pomocą, naszym drogowskazem, Panie, i nim właśnie jesteś. Chcemy tą drogą podążać, gdzie już nie my, Panie, ale Ty jesteś najważniejszy. Panie, też dziękuję Ci, że pokazujesz w tych historiach, że jesteś wierny, Panie, swoim wyborom, Panie, swoim powołaniom i że doprowadziłeś Samsona, Panie, do miejsca pokuty, do miejsca, gdzie mogłeś go użyć, Panie, i chwała niech Ci będzie za to, Panie Jezu. I na tym też chcemy budować i swoją pewność, Panie, właśnie na Tobie, Panie, na tym, że Ty jesteś mocny i że Twoja ręka nie jest za krótka, Panie, i że w Twoich rękach jesteś. Odbierz sobie chwałę, Panie, z naszego życia, Panie, z naszych serc, z codzienności, Panie, z Tobą. Amen. Amen. Amen. Prosimy, kochany Ojcze, byś otwierał nasze oczy na bogactwo, na wspaniałość, na moc i wielkość Twoją, objawioną w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, w Jego życiu, Jego śmierci, w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu, w Jego cudach, w mocy Ducha Świętego, którego posłałeś, aby mieszkał w Twoim Kościele i kontynuował to dzieło zbawienia, dzieło budowania ciała Chrystusa aż do końca tego wieku. Panie, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy nastania Twego królestwa, które nie będzie miało końca. Z nadzieją wołamy wraz z Twym Kościołem: przyjdź, Panie Jezu. Otrzyj wszelką łzę. Usuń niesprawiedliwość, śmierć, choroby. To wszystko, co jest tragiczną konsekwencją grzechu, pierwszego grzechu i tych wszystkich grzechów, których pełna jest ta ziemia od czasów upadku pierwszego człowieka. Panie, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, Twojego Królestwa Sprawiedliwości, gdzie nie będzie już ani bólu, ani cierpienia, ani łez, gdzie będzie sprawiedliwość, gdzie będzie pokój, gdzie będzie wieczna radość. Wiemy, Panie, że nie są to baśnie, nie są to czcze nadzieje, ale mamy oparcie w Tobie, który powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący. Jesteś zapowiedzią naszego zmartwychwstania i naszego wiecznego życia. Panie, nie chcemy szczycić się samymi sobą, naszymi dokonaniami, naszymi zdolnościami, możliwościami. Chcemy raczej poznawać Ciebie. Chcemy raczej wzrastać każdego dnia w poznaniu Ciebie i stawać się coraz mniejsi, abyś Ty stawał się coraz większy w nas, aby Twoja dobroć, Twoja szlachetność, wszystkie przymioty, w które podziwiamy w Tobie, w coraz większej mierze objawiały się i w naszym życiu, w naszym umieraniu dla siebie samych i doświadczaniu mocy zmartwychwstałego życia. Wiemy, Panie, że nie mogło być korony bez krzyża, nie mogło być tego wysokiego tronu, na którym zasiadł zwycięski Boży Syn, Syn Człowieczy, bez przejścia przez mękę i cierpienia krzyża, przez wielką hańbę, przez niewymowne cierpienie, przez przelanie czystej, świętej krwi za grzech całego świata. Panie, jesteśmy wdzięczni, że otworzyłeś nasze oczy i objawiłeś nam naszą potrzebę przyjścia do Ciebie z naszym grzechem, z naszą duchową niemocą. Dziękujemy. Dziękujemy, że zdjąłeś zasłonę z naszych oczu. Panie, jakże byłem ślepy, jakże byłem głupi, sądząc, że jestem dobry, sądząc, że jestem sprawiedliwy bez Ciebie. Dziękuję. Dziękuję, że otworzyłeś i moje oczy. Objawiłeś mi moją obłudę. Objawiłeś mi moją grzeszność. I wskazałeś na krzyż, gdzie znalazłem przebaczenie moich grzechów, gdzie znalazłem pokój, który przewyższa zrozumienie, gdzie znalazłem radość, jakiej nie daje niczego, jakiej nie daje nic w tym świecie. Panie, dzięki Ci za wielkie zbawienie, za Twoją ofiarę, którą poniosłeś, aby spłacić mój dług, dług każdego z nas. Dziękujemy za moc Twej krwi, która oczyszcza od wszelkiego grzechu, czyni nas sprawiedliwymi, świętymi, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Dziękujemy za moc Twojej krwi, Panie Jezu Chryste. Dzięki Ci. Tak jak przykazałeś swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy, przed swoją męką, kiedy wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. Tak i my dzisiaj, Panie, na podstawie świadectwa apostołów łamiemy ten chleb, wspominając Twoją śmierć, Twoje uniżenie, Twoje wydanie samego siebie za nas. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci, dedykując nasze życie na nowo Tobie, abyś panował w nas, abyś prowadził nas na wszystkich naszych drogach, abyś i w naszym życiu objawiał swoją moc ponad mocą tego świata, mocą grzechu, mocą szatana, abyś i w naszym życiu objawiał Twoje wielkie zwycięstwo i triumf krzyża. Prosimy, pobłogosław także ten kielich, który jest pamiątką Twojej drogocennej krwi. Tak jak i Ty, gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. Mów do naszych serc, drogi Panie, gdy wyciągamy rękę, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Mów do tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn wstrzymują się w uczestnictwie w tej pamiątce. Niechaj Twój Święty Duch pomaga przyjść do Ciebie ze wszystkim, co jest w naszych sercach i znaleźć u Ciebie łaskę i pomoc, i ratunek, i zbawienie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Izajasza 53. Któż uwierzy wieści zasłyszanej i komu objawiło się ramię Jahwe? Nie było w nim blasku, nie piękne, byśmy w nim wzrok utkwić mieli, a nie wyglądu, aby nas zgardzony był i odtrącony przez ludzi. Mąż boleści i zżyty z cierpieniem, podobny do kogoś, przed kim twarz się zasłania. Zgardzony był tak, że mieliśmy go zań. On dźwigał nasze niemocy i wziął. A myśmy uważali, że był ukarany przez Boga i poniżony. Lecz był przeszyty za nasze występy. Na nim ciążyła kaźń niosąca, a przez jego rany myśmy uzdrowili. Wszyscyśmy błądzili jak owce, każdy na własną kierował się drogę, jak zaś jego obarski był umęczony. po uwięzieniu i sądzie został i wyznaczono mu grób, a pośród łotrów był chyprawie i fałsz w jego ustach nie podjął. Wolą Jahwe było zeszczeć go piękno, skoro oddał się na ofiarę za udręczenie swojej duszy, za to, że sam na śmierć wydał swe żony, że dźwigał sam nieprawość wielu i wstawiał się za grzesznikami. Panie, też wspominał, że wrócił. Panie, i chcemy każdego dnia radować się z tego wielkiego zbawienia, z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, że wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś do Królestwa Twojej światłości, że udzieliłeś nam niebieskich błogosławieństw i wciąż, Panie, udzielasz nam niezbędnej łaski każdego jednego dnia. Zaopatrujesz we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Pomóż nam pielgrzymować w wierze, chwaląc Ciebie, służąc w Tobie i radując się Tobą. Panie, niechaj nasze serca będą pełne tej błogosławionej radości, świadomości, że nasze grzechy przebaczone, że Królestwo Twoje przed nami. Boże, cokolwiek przechodzimy na tej ziemi, z jakimikolwiek wyzwaniami musimy się zmagać, daj nam widzieć je w perspektywie nadchodzącej chwały. Tak jak apostoł Paweł, który mówi, że te doczesne trudności i cierpienia nie są nawet godne, by wspominać w obliczu tej wielkiej chwały, która ma się objawić. Pomóż nam mieć oczy wzniesione ku górze, patrzeć na Ciebie, ufać Tobie, nie bać się, nie lękać się, ale ufać. W łasce Twojej pokonywać wszelkie przeciwności, pocieszać strapionych, płakać z płaczącymi, radować się z weselącymi, nieść dobrą nowinę, Panie, do ludzi wokół nas. Prosimy, uzdalniaj i prowadź nas w mocy Twego Ducha. Tobie jedynie oddajemy cześć i chwałę. Ciebie wywyższamy, Ciebie wielbimy, Panie i Boże nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Zostały plecy od kalendarza zrywanego. Ktoś ostatnio mówił, że mu brakowało pleców. Miał kalendarz, a nie miał pleców. Jeszcze jedne są, także kto wziął same karteczki, niech weźmie jeszcze to. A tam na stoliku leżą nowe kalendarze. Ja może pokażę. Pewien miły brat Maciek zafundował nam cały tutaj zestaw tych kalendarzy. Prosiłem go, żeby przesłał mi adres, gdzie mogę je zamówić, ale on sam zamówił je. Także tam z tyłu na stolikach leżą takie kalendarze, bardzo fajne, z takimi widokówkami, wersetami. I tutaj w środku też jest krótkie wyjaśnienie, jak oddać swoje życie Bogu w Jezusie Chrystusie. Także zachęcam, żeby głównie je oddać komuś, tak? To bardziej takie dzieło ewangelizacyjne jest, niż wziąć je dla siebie. Oczywiście, jak nie będziecie już mieli wszystkie rozdacie i jeden wam zostanie, no to sobie możecie zostawić. Ale raczej zachęcam, by wziąć i podarować, tak? Osobom, które macie nadzieję, że będą z tego korzystać, bo to jest takie ewangelizacyjne dzieło. Także gorąco zachęcam, żeby wziąć wszystkie, co tam są i porozdzielać. Ja już swoją porcję wziąłem sobie, także bierzcie, nie zostawiajcie nic tam. Jakie jeszcze ogłoszenia? W środę zachęcamy do spotkań w mniejszym gronie. Nie będziemy tutaj jednak się spotykali w środę. Zachęcamy, by spotkać się po domach, zaprosić brata, siostrę na obiad, na kolację, pobyć ze sobą w tym wolnym czasie. Za 2 tygodnie, w sobotę 5 stycznia, planujemy spotkać się w modlitwie, w poście, aby rozmawiać o temacie naszego zbawienia. Także gorąco zachęcam wszystkich o zaplanowanie, zarezerwowanie sobie tego terminu, abyśmy byli. I jest taka sugestia, że gdyby ktoś z was miał problem z tym, żeby pościć w tym dniu, to nie czujcie się, że tak powiem, skrępowani, żeby przyjść i sobie pójść do kuchni i tam jakąś bułeczkę, czy co tam będziecie chcieli, swoją wałóweczkę zjeść. Także jeżeli to dla kogoś miałoby być przeszkodą, żeby tutaj nie być, no to robimy dyspensę w tym temacie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, by podjąć to wyzwanie, postu i modlitwę, ale jeśli ktoś, mówię, z jakichkolwiek przyczyn nie może, no to niech to nie będzie przeszkodą. Temat jest ważny i spróbujemy się nim gruntownie zająć, także wszystkich was gorąco zachęcam do uczestnictwa w tym spotkaniu. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia? Pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Z Rzeszowa. Dziękujemy bardzo. I niech Pan Bóg was błogosławi i pozdrawiajcie braci i siostry w Rzeszowie. Monika też prosiła o przekazanie pozdrowień od braci i sióstr z Olsztyna. Była w zeszłym tygodniu z Dominiką tam na operacji w Olsztynie. Dzisiaj też jej nie ma, ale prosiła, żeby przekazać serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Olsztyna, którzy tam ją gościli. Basia Krupa, dziękujemy. I też pamiętajmy w modlitwie o Basi teraz w tych wolnych dniach, jeśli ktoś mógłby do niej pojechać, odwiedzić ją, na pewno też będzie bardzo wdzięczna. I chcieliśmy jeszcze pomodlić się o siostrę, ponieważ ma problemy z kręgosłupem. Mówiła, że w nocy bardzo jej dokuczał, ledwo dzisiaj dokuśtykała, ale jest z nami, więc myślę, że jeszcze powstańmy do modlitwy i pomódlmy się o naszą siostrę. Przypomnij mi, jak masz na imię, siostro kochana. Może chodź. Wstydzisz się, ja bym cię. Zawołajmy, bracia, siostro kochana. Kochany nasz Panie, chcemy jeszcze prosić, dotknął się Kamilicie. Boże, byś uleczył to, co chore, słabe w jej ciele, ten kręgosłup, który jej dokucza. Panie, prosimy, byś dał jej ten czas wolny odpocząć, nie chodzić po lekarzach. Prosimy o Twoje dotknięcie, Twoje uzdrowienie. Wołamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Rozstawiajmy stoły i kontynuujemy naszą społeczność przy stołach.